Гэта радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: Еўрапейскі звяз пашырае санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. У спісе новых неўязных няма бізнэсоўца Юрія Чыжа. Сергею Каваленку дазволілі спаткацца ў аўторак з жонкаю. Пытанне аб месцы правядзення хакейнага чэмпіянату свету 2014 году абмяркуюць на кангрэсе міжнароднай федэрацыі хакею ў траўні ў Хельсінкі. Адразу пасля навінаў. У Мянску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністры замежных спраў краін Еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі ўхвалілі чарговы пакет санкцый супраць Сірыі. Дадатковыя санкцыі прынятыя ў сувязі з тым, што рэжым Башара Асада працягвае прымяняць сілу супраць цывільнага насельніцтва. У Еўразвязе ўводзіцца забарона на гандаль золатам, каштоўнымі металамі і алмазамі з дзяржаўнымі установамі Сірыі. Блякуюцца таксама аперацыі з сірыйскім цэнтрабанкам. Грузавы авіятранспарт сірыйскіх перавозчыкаў не будзе больш дапускацца ў аэрапорт краіны Еўразвязу. Міністры Еўразвязу дасягнулі таксама дамоўленасці аб унясенні яшчэ 21 беларускага чыноўніка ў спіс асоб, у дачыненні да якіх дзейнічаюць візавыя і фінансавыя санкцыі. У асноўным гэта прадстаўнікі праваахоўных органаў і судоў, адказныя за затрыманне і асуджэнне апанентаў рэжыму. Вось што сказаў журналістам пасля абмеркавання беларускай тэмы брытанскі міністр замежных спраў Вільям Гейк. Думаю, што мы мелі вельмі важную дыскусію наконт Беларусі, і вынікам гэтага стане істотнае ўзмацненне нашага ціску на гэты рэжым. У спісе няма бізнэсоўца Юрыя Чыжа, за якога, паводле інфармацыі бельгійскага выдання EU Observer, лабіравала Славенія. Славенская кампанія Rika Group плануе будаваць у Менску пяцізорковы гатэль у супрацоўніцтве з кампаніямі Чыжа. Падчас абмеркавання ў Брусэлі фінскі міністр замежных спраў Ірки Туамиоя выказаў расчараванне пазіцыі Славеніі і сказаў, што міністры да гэтага пытання могуць вярнуцца на працягу бліжэйшых тыдняў і разгледзець пытання пра ўключэнне Юрыя Чыжа ў чорны спіс. Падрабязнасці неўзабаве ў праграме. Першы канал расійскага тэлебачання сёння паведаміў, што спецслужбы Украіны і Расіі сарвалі планы тэрарыстаў, якія рыхтавалі замах на прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна. Як паведаміў тэлеканал, у Адэсе былі схопленыя бандыты, якія знаходзіліся ў міжнародным вышуку. З іх паказанняў стала вядома, што забіць Пуціна яны збіраліся ў Маскве адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў. Арганізацыя планаванага нападу прыпісваецца Даку Умарову, лідару незаконных узброеных фармаванняў на паўночным Каўказе. Пячэрскі раённы суд Кіева сёння асудзіў былога міністра ўнутраных спраў Украіны Юрыя Луценко на 4 гады пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Ён прызнаны вінаватым у перавышэнні службовых паўнамоцтваў і крадзяжы дзяржаўных сродкаў у памеры 125 тысячаў даляраў. Луценко, які быў адным з лідараў аранжавай рэвалюцыі, назваў працэс палітычнай расправай. Дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі ў Туркменістане заявілі, што краіна ўступіла ў новую эру вышэйшага шчасця стабільнай дзяржавы ў выніку пераабрання прэзідэнта Берды Мухамедова. Туркменская служба нашага радыё паведамляе, што тэрмін «вышэйшае шчасце» быў прапанаваны падчас вечын афіцыйнай сустрэчы ў Ашхабадзе ў суботу 25 лютага. Папярэдні тэрмін быў названы «вялікай эпохай адраджэння».